Een mooie dag vandaag. Het is vandaag Vaderdag. En nou ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Ja, hè? Is vandaag Vaderdag? Heb jij papa verwend vandaag? Echt waar? Ja, ik zie papa helemaal stralen. Nou wil ik eens even vingers zien. Wie heeft papa nog meer verwend vandaag? Wie heeft er een cadeautje gegeven? Ik zie een heleboel vingers. Wat mooi. En Maren, wat heb jij gegeven? Het ijsstokje, dat was een plaatje en daar was een poppetje op met armen als een knijper en daarboven zat een versje op. Wat leuk, dus een blokje en dan met ijsstokjes en dan een knijpertje en er zat een versje op. Dus dat kan papa kan het mooi bewaren. En wat heb jij gegeven, Elin? Wij hebben met mijn moeder samen een hangmat voor mijn vader gegeven. Oh, en wie mag daarin gaan liggen? Papa of jij? Iedereen. Iedereen. Oh, nou dat is hartstikke mooi. Mag hij een beetje bijkomen? Ik ga eens even die kant nog op. Hebben jullie ook iets gegeven voor Vaderdag? Nee? Wil jij het vertellen? Nou, ik heb een figuur gezaagd en daar heb ik me op getekend. Met een mooi gedichtje op de achterkant. Mooi. Vond papa het mooi om te krijgen? Leuk. Nou, ik hoor een heleboel mooie dingen. Hoe de vaders ontzettend verwend zijn vandaag. Ik zie vandaag geen vaders met medailles lopen. Dat gebeurt ook nog wel eens, dat ze zo'n mooie medaille op hebben als ze naar de kerk toe komen. Maar genoeg om natuurlijk de dag heel mooi te beginnen met elkaar. Ik denk dat het wel mooi is. Ik wil ook even wat laten zien. Vanmorgen hebben mijn kinderen papa ook verwend. En die hebben papa verwend, de oudste Jade heeft papa verwend met een heel mooi doosje. En in dat doosje, daar zitten allemaal dingen die ze heel graag samen met papa wil doen. En ik zal er even eentje uithalen. Wat ze heel graag een keer met papa wil doen, is naar een pretpark gaan. En er stond er ook een hele mooie bij. Samen chips eten. Dus dat gaat allemaal vast heel erg goed komen. En ik hoor het al, de papa's zijn even flink in het zonnetje gezet. En toen ik dit doosje zag, toen moest ik eigenlijk meteen even denken aan de dienst van vanmorgen. Vandaag zijn we hier natuurlijk mooi bij elkaar gekomen in de kerk. En hoe mooi is het eigenlijk om in zo'n doosje nu allemaal dingen te doen die je samen met God de Vader zou willen doen. Om daar vandaag eens over na te denken. Wat zijn nou de momenten dat we eigenlijk soms wel eens vergeten om hem mee te nemen. Maar dat hij eigenlijk bij ons zou moeten zijn. Of misschien de momenten dat we moeilijke beslissingen moeten nemen. En dat we hem eigenlijk wel eens vergeten daarin mee te nemen en te vragen. We kunnen thuis natuurlijk allemaal zo'n doosje maken. En dan niet voor de vader die dichtbij je is, maar ja, die andere vader is ook dichtbij ons, maar we kunnen hem vaak niet zien. Misschien een mooi idee om ook op Vaderdag mee bezig te zijn. Ik wil de dienst vandaag met jullie gaan beginnen. En ben je hier vandaag voor het eerst, voel je vrij, voel je welkom om de dienst mee te maken op een manier die bij je past. Ik ben Esther, ik ben vandaag jullie gastvrouw en ik begeleid jullie door de dienst. We hebben vandaag de muziek van Tom. We luisteren met YouTube mee. En een paar mooie liederen hebben we uitgezocht. We krijgen een stuk uit de Bijbel en Jan-Peter gaat ons daar uitleg over geven. En voordat we de dienst beginnen, wil ik graag met jullie in gebed. Bidden jullie mee? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vandaag op deze mooie, bijzondere dag tot u mogen komen. Heer, het is vandaag Vaderdag. Vele vaders zijn vandaag verwend. Dank u wel daarvoor. Maar Heer, wilt u ook zijn met de vaders en met de mensen die deze dag als iets verdrietigs beschouwen, om welke reden dan ook, die misschien moeite hebben met deze dag. Heer, wilt u hen steunen als hun vader bij hen zijn. En Heer, hoe mooi is het dat u als onze vader van ons allemaal met ons meegaat. We hoeven u maar te vragen en u bent om ons heen. Zo ook vandaag, hier bij deze dienst. Heer, wilt u ons verrijken met datgene wat wij vandaag nodig hebben. Uw blijdschap, uw kracht, uw steun of gewoon verrijkt worden in ons geloof. Heer, wilt u met ons meegaan in deze dienst. En ook met de kinderen die straks naar hun eigen programma's toe gaan. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Dan wil ik de dienst graag ook nog met iets moois en bijzonders beginnen. Want het is niet alleen vandaag Vaderdag. Maar afgelopen week was ook een hele bijzondere week. Want Als je goed gekeken hebt, heb je misschien wel in de buurt een vlag zien hangen buiten. En niet alleen maar een vlag, maar ook een schooltas eraan. En nou heb ik doorgekregen dat er hier een aantal tieners in de kerk examen hebben gedaan afgelopen week en daarvoor geslaagd zijn. En ik wil toch wel even graag een applaus voor alle tieners die examen gedaan hebben. Nou zitten ze er niet allemaal, maar kunnen we het in ieder geval doorgeven. De namen die ik doorgekregen heb, die examen hebben gedaan, dat is Tim, die heeft examen gedaan, die is geslaagd. Gefeliciteerd. Elise is geslaagd voor de examen. Dan ga ik even verder kijken. Emily is geslaagd voor de examen. Ja, daar zit ze. Jij zit volgens mij nu als enige in de kerk. En dan hebben we Sanne nog. Gefeliciteerd. Nou zie ik jou als eerste zitten. Dus ik loop zo even naar jou toe. Namens de kerk willen we jullie iets leuks geven. Jullie hebben keihard gewerkt. Gelukkig zijn jullie allemaal geslaagd. En wat jullie krijgen is een leuke bon om een lekker ijsje op te gaan halen. Om het nog eventjes te vieren. Mocht ik nou iemand vergeten zijn. Mocht u nou toch een naam niet gehoord hebben. Niet bij mij door is gekomen. Laat het me straks na de dienst nog even weten. Want dan kan ik ook voor diegene kan ik nog even wat halen. En dan gaat het echt om iemand die examen gedaan heeft. En hebben ze het helaas niet gehaald. Is niet erg, want ook dan krijgen ze dit. Het is al verdrietig. Ja, het is niet erg. Nee, ik hoor Wim al reageren. Tuurlijk, het is hartstikke erg. Nee, maar ook krijgen ze een cadeautje namens de kerk. Dus ik loop even naar jou toe. Nou, dan ben ik wel weer even genoeg aan het woord geweest voor nu. Dan wil ik overgaan naar twee liederen. En ik pak ze er even bij. We gaan zometeen twee liederen met elkaar zingen. Ik denk een hele mooie om mee te starten zometeen is Kom tot de Vader. En daarna hebben we ook nog een kinderlied. En ik wil jullie vragen om bij het zingen te komen staan. Ken jij de 10 woorden? De woorden 1 tot 10. Laat ze dan eens horen, dat wil ik wel eens zien. Deze woorden zijn gegeven als 10 vriendjes voor het leven. Eén is God, die maakt je vrij. Er is geen ander zoals Hij. Twee wil zeggen, God en jij, daar horen echt geen beelden bij. Drie, dat is Gods eigen naam, om met respect mee om te gaan. De dag van God is nummer vier, bevrijdingsdag voor mens en dier. Zodat je wekelijks even voelt, hoe God de schepping heeft bedoeld. Vijf gaat om je ouders en jij, wees goed voor elkaar, daar leef je bij. Maak niet dood, laat zes je horen, knoop dat heel goed in je oren. Een maatje is echt nummer zeven, iets heel kostbaars in je leven. Dus luister goed naar dit gebod en maak wat heel is niet kapot. Acht zegt stelen is niet cool, dan wordt het hier een beestenboel. Negen laat dat vals gepraat, waarmee je andere mensen schaadt. Tien zegt vaar je eigen koers, wees dan vrij en niet jaloers. Op wat een ander heeft of kan, daar word je ongelukkig van. Dit zijn de 10 woorden, de woorden 1 tot 10. Je hebt ze kunnen horen, iets om te doen misschien. Dan zijn we op het moment gekomen dat de kinderen naar hun eigen programma gaan. En we hebben vandaag een heleboel eigen programma's. Maar de volwassenen mogen zometeen blijven zitten. Ik denk dat dat het belangrijkste is waar we even mee beginnen. De Veenhard Kruimels, die mogen zometeen mee met Marjorie. Ja, achterin, helemaal goed. De Veenhard Kids, die mogen zometeen mee met Katinka en met Arwin. Dan mogen de Kanjers mee met Paul. Die zit daar achterin. En dan hebben we ook nog X-Point. En die mogen mee met Ron. En die zijn al weg. Oh ja, dat is waar. Die gaan 's ochtends meteen al weg. Dus X-Point zit daar inmiddels ook. Dan mogen de kinderen naar hun eigen programma gaan. Heel veel plezier daar. En als het zo wat rustiger is, dan zingen wij nog 2 liederen met elkaar. Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn en de weg van herstel. Te verstikken in angst en in verdriet. Hoe kan ik ooit vergeven zoals u mij vergeeft? Dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft. Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn en de weg van Vergeving is, zal genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Waar uw vergeving is, zal genezing zijn en de weg van herstel kan beginnen. Is voor u, breng hulde. Goed. Nou, alles is veel, hè? Ja, alles is veel. Veel goed. Ja? Maar goed om hier weer te zijn. Ja, toen ik daar straks stond te bidden vooraf, dacht ik, het was even een vibe. Ik denk, dat is goed om hier weer te zijn, wat mij betreft. Ja, zit ik weer te solliciteren. Ja, ik ga niet solliciteren op jullie functie, profielschets en zo. Is die al online of niet? Oké, nou, ik ga toch niet solliciteren. Ik heb even overwogen om te solliciteren. Ja. Ik vind mezelf wel geschikt en al. Met wie? Henny? Oh, want ik mailde Henny. Nou, ik vind mezelf. Weet je nog geschikt kandidaat? Ik zei ja, ik vind mezelf wel geschikt. Henny, heel snedig. We zien je sollicitatie met plezier tegemoet. Leuk. We hebben in Utrecht Noordwest 7 zomerdiensten en die zijn vrij om in te vullen. Toen dacht ik, misschien hebben jullie als meidert wel zin om een dienst bij ons in te vullen. Ja, nu weet ik. Maar misschien zeggen een paar van, ja, misschien zeggen een paar van jullie, weet je wat? We laten zien hoe wij dienst doen. Het is helemaal vrij om in te vullen. Ja, langskomen, maar we hebben dus niet echt standaard diensten. Dus het ziet er allemaal een beetje anders uit. Kijk hoe de website wat er gebeurt. Maar stel je voor dat je zegt, er zijn een paar mensen en wij gaan in mei dat een beetje acte de présence geven. We gaan bijvoorbeeld zingen. Kijk zo maar naar jullie. En Martin, jou nog een verhaal die je toch wel hebt. Light version, het is light version dienst. En dan misschien dat er wat gemiet. Nou ja, ik moet niet zo moeilijk kijken, want dan ben ik gelijk alweer. Think about it. Als je het echt van plan bent, moet je mij denken, vandaag even een mailtje sturen, anders loopt het weg. Denk je niet? Ja, gewoon een beetje verzamelen. Prima. Als het niet gaat, is ook goed. Maar deze week ben ik nog hier om wat te regelen. Het zou leuk zijn. 2. Ja, het mooiste cadeau deel ik ook vandaag weer uit. En mag ik ook zelf van leven. En dat is toch hij zelf. Vind je niet? Jezus is echt de top. Laat ik dat maar even zeggen. Dit is een beetje een van mijn laatste diensten. Maar Jezus Christus is echt de top. Worldwide, kosmologisch. Deze industrie is er misschien niet, maar Jezus als persoon wel. En ik heb hem op de kop getikt. Niet vragen hoe. En ik geef een cadeau aan jou. En ik zou het leuk vinden als jij dan iets extra's geeft. Want wat staat erop? Hoe duur is die? Kun je even uitzoeken. Zo heb ik er niet voor betaald. 7,95. Als jij dan iets extra geeft aan het inloophuis Anker. Dan kun je die ervoor. Ja, je mag hem sowieso ook voor niks hebben. Dus denk je, ik wil eindelijk een keer genieten van God dat voor niks is. Nou, neem die dan mee. En neem brood en wijn. Neem de vergeving mee. Dat kan ook. Ook altijd vrij. En de derde. En dan gaan we even kijken. Voordat we het Bijbelgedeelte gaan lezen. Want dat lijkt me zo een beter toeloop. De derde kijken we even samen naar gisterenmiddag. Vorige keer was ik er ook. Precies op hetzelfde moment. Nadat wij met elkaar. Weet je het nog dat ik het vertelde? Ja, gisteren hebben we het weer gedaan. Even kijken, misschien even naar beneden. Ja. Ja. Weet je hoeveel mensen er echt van genieten? Dat je ze even vasthoudt. Ik doe ook echt een huk, hè? Willem? Ja, even voordoen. Dus ik hou echt van. Raak jij zelf en ik dat? Ik hou ook echt even een tijdje vast en zeg ik God bless you. En dan soms doe je nog even zo, je hoofd. Ja. Hij wordt wel heel intiem nu. Ja, nee, echt. Ja, nee, nee. Oh. Maar en hoeveel, dat is gewoon goed voor jou om dit mee te maken. Wie? Geven is toch mooi. Ja, nou, dat zegt Willem, geven is mooi, dankjewel. En dat kun je daar echt aan iedereen, hè. Aan zwervers, aan mensen die er niet uitzien, aan mooie vrouwen, aan lelijke mannen. Dat is ongeveer soorten. Ja. Ik weet geen andere plek waar je zo onvoorwaardelijk, want je omarmt iedereen, ook als mensen in een karretje voorbij komen, dan een zwerver, alcoholist, die ken ik ook, dus kwam er zo'n karretje voorbij. Hey, Willem. En ik even free work, lukt niet. Natuurlijk wel. Dus kinderen op je knieën. Nergens is een plek waar je onvoorwaardelijk. Soms moet je wel even een drempeltje over hebben. Nou, de een is leuk, maar nee, geen flauwekul. Onvoorwaardelijk, ja. kun je en steeds even zeggen, God bless you. En je wil niet, ja, je wil wel weten hoe heel veel mensen even in je arm ontspannen en denken, oh, dankjewel. Vorig jaar was er eentje die zei, die hoef ik niet, God, zeg maar. Maar het meerderdeel zegt, ja, die ontspant even. En we staan in een rij, we hadden daar deze keer nog meer dan vorig jaar. We stonden hier vier en daar vier. Dus dan sta je zo de free hug en de eerste liet mij dan voorbij gaan, logisch. Maar bij de vierde, zeg maar, die ook zei, wil je echt niet? Nou, dan ging diegene alsnog voor de bijl. Ja. Het is echt een feest. Er waren drie meer dan vorig jaar van onze gemeente. Nou, dat is 300%. Dus we schieten op. Ik had natuurlijk veel meer gewild. Ja. Nee, het is gewoon net als in Amsterdam. Dat kennen we allemaal, denk ik. Is het nu ook in Utrecht? De Cape Pride, ja. En dus die bootjes gaan door de dingen heen. Heel veel mensen zijn er. Gezellige sfeer. Ja, het is dus door de gemeente georganiseerd. En toen dachten wij, of Miranda Terpstra, de organisatrice, dacht van, daar springen we op in. Die deed het al in Amsterdam. En ik zeg, Miranda, ik vind je een held. Als je weer doet, ga ik mee. Dat zei ik in oktober of zo. En toen zei ze in juni, het is zover. Vorig jaar was dat. Maar deze even terug. Dus mijn buurvrouw Zilla, had ik niet verwacht, maar die zei, ja, we zijn samen opgefietst. Zilla zei, ik doe het toch gewoon mee. Je zei het in de kerk. Ik denk, ja, waarom zou ik niet meedoen? En die gaat volgend jaar weer meedoen. Dat is ook de ervaring. Ja. Nog vragen? Want misschien... Nou, het is vanuit Miranda Terpstra. Ik sluit aan. Ik schreeuw dat rond in de kerk. Dus er sluiten zo'n mensen aan. Dus het is niet georganiseerd. Ja. Ja. Misschien als je naar boven ging, dan zie je hoe we dat voor. Dus, je ziet achter ons. Ja, daar. Die. Als je die groter kunt maken. Daar zie je God is God of love. And sorry for all the judgments. Ja. Ja. En er zijn ook echt mensen die staan tegenover. En die kijken een tijdje. En die zeggen, klopt dat? Ja, echt waar. Oké, dan wil ik hem nu wel. Dus die weten ook echt even wat ze doen. Die willen dat wel eens meemaken. Oh, ik word af en toe emotioneel van hoeveel verhalen je hoort van die mensen die hier staan. Die mevrouw ook. Privacy. Lesbienne die in een evangeliegemeente in een van onze grote steden... uit de kast uitkwam en nu toch een beetje... Ja, echt. Heel veel. Deze mevrouw is net tot geloof gekomen. Had geen idee dat haar zoon... homofob, dat was geen punt. Maar had nooit vanuit haar niet geloof een idee dat er een verschil was. Dus, hè, als je niet gelooft, dan zou je waarom dan een punt maken? Maar werd ze gelovig. En haar dochter ook. En zei die dochter, ja, ik ben lesbienne. Zups. Ja. En dat gebeurt... Ja, dat gebeurt toch erg veel. Dus daar word ik heel verdrietig van. Thanks. Het is fantastisch. Ik wil je niet helemaal vragen om er te komen. Maar het is echt... Ik weet geen plek waar je zo Gods liefde onvoorwaardelijk... Kom maar. Ja, God houdt van je. Is dat waar ook? En dat dit... Dit mooie brug. Ja, dit is een mooie brug naar... Hoe ik had 5 jaar niet gedacht, überhaupt, zeg maar, zo te zijn, zo te doen en zo te kijken. Ik denk een mooie brug naar de schriftlezing toe. Jullie zien hem inmiddels achter mij staan. We gaan vandaag aan de gang de maand juni, de maand van de ethiek. Nou, we hebben net al een mooi voorbeeld gezien, toch wel van een probleem wat bij sommige mensen toch wel is. Bijvoorbeeld homoseksualiteit, hoe ga je daar nu mee om? Het goede doen. Hoe kunnen we nu het goede doen? Wat heeft God voor ogen? Wat zou hij gedaan hebben? Wat zou Jezus gedaan hebben? We krijgen zo meteen van Jan-Peter krijgen we de uitleg over. En het stuk wat ik voor jullie ga lezen, dat is uit het Nieuwe Testament. Marcus 2, vers 23. En het loopt door in Marcus 3. Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. Kijk eens, zeiden de fariseeën tegen hem. Waarom doen ze iets dat op Sabbat niet mag? Maar hij antwoordde. Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij met zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen. Abiathar was toen hoge priester en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe, de Sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de Sabbat. Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij op Sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. Aan de andere vroeg hij, wat mag men op Sabbat doen, goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar ze zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook diep bedroefd vanwege hun hardleersheid. En toen zei hij tegen de man die in het midden stond, steek uw hand uit. Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De Farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen. Jan-Peter. Wat mocht vroeger op zondag? Extreem, karikatuur, niks. Wat moest op zondag? Twee keer. Met plezier? Met plezier? Niet? Het was oké. Ja, sociaal. Ja. Ja. Was nu het gemiddelde van de kerkgang? Ik heb de preek al eerder gehouden, 2 keer per maand, schat ik, in Utrecht. Misschien ligt bij jullie iets hoger, jullie zijn kleiner. Dus wat meer dat je elkaar mist. Oké, ja, precies. Nou, dat is ook logisch vinden. Wat is er als voorbeeld, en daar doet niemand in die zin moeilijk over. Hè? Het zou leuk zijn of zo, maar niemand... Dus wat wil ik maken? Wat is er een hoop veranderd en wat zijn er een zondagsdiscussies gevoerd over schaatsen op zondag? Ja of niet? Oh, dat mocht wel? Schaatsen niet? Dien ik in je loins naar? Dat was een mooie psalm. Ik zal mij buigen op uw ijs naar uw paleis. Ja. Wat is er een eeuwenoude discussie gevoerd over wat op zondag mag en wat niet? En mijn vraag is echt, toen ik deze preek was, zou Jezus daar nou zo met zoveel plezier naar gekeken hebben? Als ik naar dit verhaal kijk. Het wordt nog pijnlijker, want dit is achter ons. Maar wat is er veranderd op het gebied van LHBT? Ik weet niet hoe jullie 10 jaar geleden dachten. Misschien moet ik 20 jaar geleden terug. Voor mezelf moet ik 20 jaar geleden terug. Maar homoseksuelen waren niet in Ulrum in de kerk. Natuurlijk wel. Maar ze waren niet geaccepteerd. Er was ook geen ruimte voor die mensen. Hoe gaan we het doen met voltooid leven in de toekomst? Is het echt zo makkelijk? Ik hoor van een amandelboom, zoiets, hè, zo'n geef meer instelling. Wij deinen mee met de wens van de mensen. Dat is heel anders dan ik op de HAVO, als onderwijs heb gekregen. Tot het einde leek het wel je leven rekken. Gender issues. They are coming. Techniek. Een mooie vraag vanuit een jeugd-PDF. Wat doen we over 30 jaar als een robot vraagt om gedoopt te worden? Het is heel ver, maar... Ja. Hoe doen we het met lifestyle? We hebben ook rondom zondag een grote vrijheid nu om erin te vullen hoe je het wil. We gaan niet veroordelen, dat schiet helemaal niet op, maar dat constateren we gewoon. En hoe doen we dat met onze lifestyle? Hoe dan met eten? Met vliegen? Vakantievliegen? Ja, duurzaam, CO2. Je wordt er helemaal ziek van hoe we deze wereld verzieken. En ja, je kunt daar toch echt persoonlijk wat aan doen. Ja, je hebt allemaal niks. Nee, dat is ook weer een punt. Dus hoe doen we dat? Hè? Gaan we, laat maar eens kijken, dat is dit verhaal. Laat maar eens kijken hoe Jezus deze issues aanpakt. En aan het einde heb ik een lijstje met items waar we langs kunnen lopen. Wat ons kan helpen om deze issues inderdaad ook goed te tackelen. En dat begint met mijn eerste punt. Dus ik heb een stuk of 7, dus ik moet opschieten. Dus je moet mij een beetje opjuinen. De eerste is Incredible Jesus. Dat is mijn eerste punt. Incredible Jesus. Zullen we even kijken naar het Bijbelgedeelte? Ik wil even zoeken waar staat. Ik ben Heer en Meester over de Sabbat. Wij zijn eraan gewend aan die uitspraak. We vallen er niet van om. Maar als hier een man zou staan die zou zeggen, die wonderen kan doen, dus een charismatisch iemand, een bijzonder die ook heel veel mensen zegt, maar hij zegt van, ik sta boven de Bijbel. Nou, ik denk, ben je nog oudste, Wim, of niet? Ja, heb je geluk. Martin? Ja, dan moet je toch zeggen, doe dit microfoon maar uit, want dit gaat niet. Jan-Peter, echt, we vinden je aardige dingen zeggen dan, Martin. Maar ik wil niet dat dit je nu doorgaat. Hè. Ik weet niet hoe dat echt op. Als ik, maar ik, ben, ik weet hoe het zit. Ik sta boven de Bijbel. Ja, dan moet je maatregelen nemen. Dan moeten die fariseeën ook. Dus dat is het punt. Dus niet een oneerlijke, maar die fariseeën staan voor Gods woord en ze moeten waard. Ze zijn verantwoordelijk en ze moeten maatregelen nemen. En wat doet Jezus ook nog eens een keer? Helemaal niet nodig. Hij geneest op zondag. Onzin. Dat kan best een andere dag. Hij geneest wel op zondag. We moeten die man, we moeten gewoon zorgen dat we een stuk of 3-4 zijn. Want op een zaak van 3 of 4 getuigen staat het vast. Hartstikke idee. Hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. Het is ongelooflijk, maar bij alle ethische issues over homofilie en zondag moeten we terug naar dit begin. Ik, Jezus Christus, ben Heer over deze issue. Seksualiteit, noem het maar op. Ik ben er absolute Heer over. En ik sta er ook boven de Bijbel. Dat is dat hoor. Maar dit is waar we terug naar moeten ploegen om nieuw weer te verzinnen. Hoe doen we het dan? 2. Van Jezus is dit ook een provocatie. Hij hoeft niet te genezen op zondag. Dat had ook morgen wel gekund. Maar Jezus doet dat gewoon. Hij laat dat gebeuren. Ook als hij merkt dat hij de fariseeën ziet, en dat zie je zelf ook. Hij keek rond, hij ziet de setting. Het is ongeveer net zoals, ja, het is meer rond nog. Dus heel vergelijkbaar met hier. Ook vergelijkbaar qua groep, denk ik, met hier. In zo'n dorpje daar ergens in Israël. Hij ziet die fariseeën zitten, hij heeft in de gaten. Ah, ze letten op mij. Hij ziet die man. Dus dat is de setting. En dan doet hij het gewoon wel. Omdat hij het gewend was. Maar Jezus zit niet met die zondag. Echt niet. Hij laat de discipelen rustig een snack kopen. Ja, wat is nou aardappelen op een zondag? Dat is gewoon een snack kopen. Ja, sigarettenautomaat was dan in mijn jeugd nog wel weer goed. Want er waren geen mensen voor aan het werk. Maar echt iets kopen bij een. Dat was dan niet goed. Nou, wat Jezus doet, want hier is misschien wel sigarettenautomaat. Dit had helemaal niet gehoeven. Dat had Jezus weinig moeite gekost. Zei, jongens, kom op. Dat was gestopt. Dat doet Jezus niet. Waarom niet? Waarom provoceert Jezus? Waarom laat hij dat gebeuren? Ja, om te provoceren. Met als doel, dit is niet een zondag. Ik ben Heer en Meester. We moeten het goede doen. We moeten het goede doen. Bij uitstek op zondag moet je leven zoals Jezus leeft. Ik zou ook op zondag met plezier daar homo's, mensen hukken, free hugs doen. Bij uitstek een dag waarop je laat zien. En zo doen we het. Dit is die, dat is de route die erboven staat gesproken. Dit is de route naar de betere wereld. Waarop je mijn koninkrijk uitbouwt. Laat zien hoe het moet. En dit is een provocatie, en dat moet je ook in de gaten houden. Dit is een provocatie die heel wat gedoe op kan leveren. Het einde van dit verhaal, daar staat dat de fariseeën verlieten de synagoge en gingen meteen naar de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen. Ik heb ook wel bedacht bij de homo's hukken. Misschien komt er iemand heel agressief naar me toe. Het zij zo. Misschien kijk ik er. Ja, het is, maar je had dan soms dingen over. Misschien kijk ik er deun voor Maarsens. Nou, dat overleg ik waarschijnlijk ook wel. Dus je moet voor dat wat we kiezen, dat bedoel ik. En als je dan echt op zondag hier niet bent, dan moet je ook dat voor kiezen. Moet je echt dat met dat doel kunnen doen. Mag ook rustig provoceren. I like it. Maar dat moet wel een doel hebben. Niet om te provoceren, maar om dat goede koninkrijk van Jezus dan ook zichtbaar te maken, tastbaar te maken, hoorbaar te maken en daar een nieuwe weg in te slaan. Want de marteldood is voor Jezus het einde van zijn provocatie. Derde. Aardig, hè? Het derde gaat over de motieven. Dan moeten we even kijken naar, mag je op de zondag het goede... Oh ja, hier, mooi. Mag je op de zondag het goede doen? Dankjewel, vers 4. Oh ja, ja. Vers 4, ja. En dan kun je wel eerst nog even rondkijken naar die vers 5. Wat hier wegvertaald is, dat Jezus echt boos rondkijkt. En dat klopt ook, want ze zaten ook zo rond. Dus hij kijkt ze stuk voor stuk in de ogen. En dan is hij narrig. Kwaad. En, mooi hè, en ook daaronder boosheid zit vaak een teleurstelling, ook een verdrietigheid. Want wat is er dan? Hij stelt die vraag, en dat lijkt eventjes alsof de Sabbatsgebod, zeg maar, opnieuw weer, we gaan de discussie openen. Wat mogen we op Sabbat? En dan zegt hij, mogen we op Sabbat goed doen of kwaad doen? Dan denk je voor een seconde als argeloze bijbellezer, oh ja, mag je goed of kwaad doen? Je mag natuurlijk nooit kwaad doen. Dus dit is een instinker van Jezus. En de fariseeën hebben hem hoor, was gelijk, baf. Want wat zij doen namelijk, zij met hun, moet ik zeggen, wij met onze systemen, is dat iets genuanceerder? Wij met onze systemen, wij bedenken dingen die soms over onze eigen geboden heen gaan. Ik zal niet steeds weer de homoseksualiteit erbij halen. Ik zal niet steeds weer de LHBT-discussie erbij halen. Maar wat we hier zien bij die fariseeën, ze overtreden hun eigen geboden. Op Sabbat mag je niks doen behalve naar de synagoge. En zoveel passen lopen. Maar wat doen zij? Zij overleggen op Sabbat om te kijken hoe ze Jezus uit de weg kunnen ruimen. Zij zitten hier niet niks te doen, zij zitten hier te noteren. Ze zitten met hun telefoon op te nemen. Hij gaat die genezing doen of gaat hij die genezing niet doen? Als ze materiaal hebben, weten we het. Ze hebben een plan. En dat plan gaan ze nu... Zij doen kwaad. Kijk maar, mag je een leven redden of een leven vernietigen? Wat jullie doen, fariseeën, is een leven vernietigen. Jullie gaan mijn leven vernietigen. En ik wil een leven redden. Dus hiermee legt hij de motieven van die fariseeën, van iedere godsdienstige mens die een systeem heeft, bloot. Wat zijn eigenlijk je motieven? Wil ik mijn systeem handhaven? Mijn manier van avondmaal vieren handhaven? Om het heel klein te maken. Mijn manier van kijken tegenover voltooid leven? Mijn systeem, wil ik dat veranderen? Of wil ik dat niet veranderen? Pas op dat je zomaar, en zulke discussies zijn helemaal niet vreemd op discussies of een bloemetje wel of niet mocht en of die op de liturgietafel, en laat ik een beetje veilig voorbeeld, in Ermelo lag ooit eens een keer de Bijbel en toen dacht de commissie, de Bijbel moet naar de liturgietafel en toen kregen we een brief, het woord is van de kansel afgehaald. Is toch zo? Dan overtreed je, zeg maar, omdat je... Maar je zit echt in je systeem, hoor. Dit overkomt ons mensen. Dus ik gebruik het eerst, zoek eerder naar een voorbeeld voor jezelf, dat je zoiets gedaan hebt in je leven. Ik heb er wel een stuk of 5 tot 10. Weet je? Nee, ja? Eentje? Ik heb een meisje van die werd van Nederlands gereformeerd, werd ze gereformeerd vrijgemaakt, in Hilversum, heb ik gezegd, nou kun je nooit meer met je ouders avondmaal vieren. Waarom niet, zei ze. Ja, je bent nu vrijgemaakt. Monddicht. Echt waar, zei ze. Ja, ik heb haar, toen ik wegging in Hilversum, heb ik haar gevraagd. Ik zei, ik wil met je praten. Weet je nog daar en daar over? Oh, was geen issue. Ik wil met je over praten, maar ik wil hier rechtstandig in jouw ogen mijn excuus aanbieden. Slaat helemaal niet. Ik was van overtuigd. Dus een liefdesmaaltijd, als de Heer Jezus nou ergens zegt van, kom op, onvoorwaardelijk, is dat toch bij het avondmaal? Kom hier ben ik voor jou. En wat deed ik? Nee, niet dat daar, maar nu alleen hier. Nou, dat doen die fariseeën ook. Je eigen systeem maakt het, omdat je binnen het eigen systeem blijft, dat je eigenlijk een overtreding aangaat tegen dat grotere systeem. Tegen, in dit geval, Jezus zelf. Wat zijn ten diepste mijn motieven? En die zijn naast heilig ook altijd, het is nooit maar één motief, hè? Een mens heeft altijd, maar maak eens een rijtje van, wat motiveert me nu om deze houding in te nemen? Ten diepste mijn motief. Dat legt Jezus hier echt glashard bloot. En de fariseeën begrepen dit. Vandaar aan het eind dat ze hun plan maken om hem te doden. Het vierde. Jezus vraagt een keuze, ook in ethische kwesties, terwijl hij je aankijkt. Kunnen we dat even zien bij die man? Oh ja, daar hebben we hem al. Kun je het voorstellen? Die man moet in het midden komen staan, dus die ronde is zo. Dus ongeveer daar staat die man. Dus rondom heeft hij allerlei. Die man moet in het midden komen staan. Eén. Die voelt zich ook staan, gaan we het zo horen hebben. Maar wat Jezus doet, is die man vragen om een keuze te maken. Zie je hem daar staan? Ik denk dat hij zijn hand. Normaal is het al lastig om, als je voor een publiek staat, wat doe ik met mijn handen? Ja, die man weet natuurlijk ook wel dat iedereen aan zijn verschrompelde hand. Dus hij zou hem zo weggestopt hebben. En hij staat dan in het midden met die verschrompelde hand. Die zal nog wat zwaarder hebben gewogen dan altijd. En dan zegt Jezus niet, hand, ik gebied je, genees. Zo makkelijk kom je er niet af. Jij moet een keuze maken in allerlei kwesties. Hij zegt tegen die man, kom in het midden staan, dat is al één ding. Hij had kunnen zeggen, dat ga ik niet doen, maar dan krijg je gedoe met de fariseeën. Hij wist ook wel dat het ging komen. Maar de man gaat in het midden staan, maar dan wil ik nog niet al te snel doorlezen. Dan zegt hij niet tegen de man dus, niet tegen die hand genees, dat was mooi makkelijk geweest, hè? Als hij had gezegd, hand genees, dan had hij tegen de fariseeën gezegd, ja, mijn hand is genezen, ik kon er ook niks aan doen. Ja, ik ging in het midden staan, wist natuurlijk veel wat Jezus ging doen. Maar ja, hij genas mijn hand, joh. Ja, kun je hebben, het is niet mijn keuze. Ja, het is toevallig wel jouw keuze, vriend. Want jij moet die hand uitsteken, steek je hand uit en je kunt het ook prima niet doen. Er is geen zwaard, er is geen bajonet, er is geen steek uit of schiet. Het is gewoon een keuze van jou, van jullie als Meidrecht, van jullie als gemeente, van jou als huiskring. Wat doe ik? Wat doe ik met Jezus? Directe oproep. En hij kijkt, ze kijken elkaar in de ogen. Hè? Steek je hand uit. En reken maar niet dat Jezus zegt, zo, daar staat die man, steek je hand uit. Nee. We kennen hem als mens die betrokken was, niet op een hand. Hij is geen dokter die zegt, ik ga even een dingetje genezen. Holistisch, steek je hand uit. Ons wordt gevraagd om keuze te kiezen. Hij zet ons in die verantwoordelijkheid. En ik zou je willen vragen om, provocerend of niet, jouw keuze te maken recht in de ogen van Jezus Christus. Dat kun je je best voorstellen. Hij zal er best anders uitgezien hebben dan deze. Maar je weet best hoe je in de ogen van deze fantastische Heer die zegt, ik ben baas over alles, ik ben Heer, ik heb alle macht in hemel en aarde. Kun jij best zeggen, ja Heer, zo doe ik het. En dat doe ik met u en voor u, want ik wil werken aan een betere wereld. En dan moet je het ook doen, hè? Je hand uitstrekken. Dus het is wel een beetje knullig, hoor. Want laten we even, stel je voor dat de genezing niet lukt. Dan sta je daar met je gehandicapte hand, dan ga je af als een gieter. Want misschien ligt het wel aan jou dat jij niet ver genoeg uitgestoken hebt. Dat je er niet hard genoeg in geloofde. Dus dat is een risico. Geneest hij wel? En als hij geneest, weet je nu al dat hij gedoe heeft met de fariseeën. Want iets verderop in Johannes lezen wij dat de beweging kwam, dat de fariseeën en de oudsten van de synagogen, mensen die Jezus volgden, echt buiten de synagogen. Die blindgeborene misschien zegt dat. Die blindgeborene wordt echt uit de kerk gezet. Dus dat had deze man ook. Ik heb altijd gedoe. Hij stak zijn hand uit. Fantastisch, hè? En dan zien we hem. Ja, hoe is het gebeurd? Genezen. Ik heb een gezonde hand. Maar mijn vraag aan jou is, en daarom willen we straks ook iets anders doen. Mijn vraag aan jou is, ook als wij gedenken dat Jezus echt voor ons geleden heeft en alles voor ons verbroken heeft om met ons te bouwen aan een nieuwe wereld. Mijn vraag aan jou is, zou jij straks ook gewoon je hand uit willen strekken? In feite, je rotzooi aan Jezus geven. Wat is gedaan? Ik vroeg in Utrecht Noordwest, hoe lijfelijk doe je je geloof? Kniel je? Zijn er nog knielen onder ons? Niet meer zo, hè? Wie heeft een trap in zijn huis? Weet je hoe simpel? Even niet doorrennen, maar even halverwege. Even met je lijf iets doen. Niet moeilijk. Het remt je eventjes. Ja, als die kinderen het zien, zouden misschien even, ja, dat is een beetje awkward. Maar dat, ja. Nou ja, je kunt het ook uitleggen, maar awkward, vervelend. Beetje akelig. Ja. Ik zou zeggen, doe het. Weet je. Als je nou echt, je hebt last van, wat moet ik zeggen? Je hebt last van dat je altijd maar weer je mond voorbij praat. Of lelijk denkt, zullen we dat doen? Lelijk denkt over iemand. Misschien kun je gewoon zeggen, Heer, dat is niet goed. Alsjeblieft, ik wil het kwijt. Strek je hand uit. En mijn vraag is, ja, in deze dienst zouden we avondmaal hebben. Hoe gaan we avondmaal doen? Laten we gewoon de rondgang doen, gewoon op deze manier. Strek je hand uit om het verlangen, Heer, genees mij. Want wat is er een hoop rottigheid, een hoop verschrompels in ons leven. Hoef je me niet te vertellen. Het mag, maar het hoeft niet. Steek je hand uit. En ik zou je ook willen uitnodigen om het op de, nou, achter je, ik doe het wel eens achter mijn bureau. Als ik denk van, ja, dit is niet goed. Bouw ik het vast. Ja. Om het daar te doen met de afwas. In de auto, waarom niet? Als iets te binnen zit. Misschien een kwestie, een issue waar je niet uitkomt. Hier, alsjeblieft. Het zal niets gelijk overgaan, maar je raakt iets kwijt. Absoluut. Steek je hand uit. Dus dat is eigenlijk, daar laten we de man nadoen. En steek je hand uit om iets kwijt te raken. En om genezing te ontvangen. Het lied om vergeving te ontvangen. Om de vergeving van Jezus nog dieper te laten zakken dan de littekens. Dat is een mooi lied. En tot slot. Bijna tot slot zie ik. Nummertje 6. Wat doet de man met twee gezonde handen? Kijk, hij kon nu nog, ik weet niet of dat zo is, maar hij kon nu nog ergens gaan zitten en zijn ene hand laten zien en zijn andere hand ophouden. Ja, ik kan toch niet werken met zo'n hand? Nee, dat is waar. Nu heeft hij twee gezonde handen. Dan moet hij aan de bak. En dat is ook een beetje wat ik mezelf, nu wij op zondags niet meer twee keer hoeven, maar misschien jullie drie keer of twee keer gaan, nu de middag al helemaal vrij is. Wat doen we met die vrijheid? Zetten we die in voor die betere wereld? Of zetten we die in voor ons more comfortable life? Ik overwegend voor het laatste, geloof ik. Ja, ik denk dat eigenlijk wel. Ik heb het ook nodig, want ik ben helemaal moe naar een dienst. Dus ik heb dat nodig, dus ik heb een verhaal bij. Zullen we eerlijk zijn, hè? Dat helpt zo, om ontspannen, dat kan, lieve mensen. We leven in een omgeving van een God die altijd dieper vergeeft dan wij in de gaten hebben. Zullen we eerlijk zijn? Maar het is wel een vraag, vind ik. Ook in Utrecht, waarin veel vrijblijvendheid is, ook zo, zal bij jullie iets anders zijn. We konden bijna geen diakenen krijgen, we hebben een groot begrotingstekort, 20.000 of zo. Ja, dus ik preek misschien wel meer tegen, maar nee, ik pik tegen ons allemaal. Wat doen we met die vrijheid, met die genezing die we ontvangen? Delen we dat uit? Zijn we daar gul mee? En dan lijkt het wel een beetje een slogan te worden. Nee, jullie hebben al die mooie slogan. Jullie wereld met in Jezus naam de wereld omarmen. Ja, nou, dat is wel een mooie. Ja, laten we het ook gaan doen. Ik hoor het, maar nee, laten we hier maar stoppen. Maar dat is echt, laten we ook echt die wereld omarmen. En ik heb even op een rijtje 7... Ja, prima. We lopen eens even samen langs. Gewoon Heer en God over alle, niet alleen ethische, alle kwesties. Dus tegenwoordig is een toernooi op zondag 2. Provoceren mag, maar het moet wel het doel hebben. Echt die betere wereld, niet zoals Jezus dat ook had. Ja, wil je eigen motieven ook echt blootleggen. En dan niet één. Ja, maar ik weet dat ik in mijn eerste supervisie, waarom ben je dominee geworden? Ik kwam in de supervisie, zo'n psychologische rimram. Waarom ben je dominee geworden voor de Heer Jezus, zei ik. Nou, de supervisie zei, daar heb je echt gelijk in, dat is mooi. Maar er is nog meer. Ik viel van mijn sokkel. Ja. Ik geloofde echt dat ik helemaal voor de Heer, dit is al 20 jaar geleden, bij de start van mijn opleiding, nee, de derde, vierde jaar. Ik geloofde echt dat ik het allemaal voor de Heer Jezus deed, echt waar. En dat ontkende hij ook niet, en dat hoef je niet te ontkennen, maar er is altijd meer in je leven. Misschien kun je je wel iets bij voorstellen als je mij ziet. En dat is ook niet erg, daar moet je ook niet lelijk over doen. Ook niet als je een beloning wil, zeg maar. Jezus werkt met een beloning in een ander verhaal weer. Dus het is, maak een eerlijk rijtje van je motieven. Jezus vraagt een keuze terwijl je aankijkt. En zou ik niet die keuze nu maken en zeggen, dit ga ik doen. Het is heel verstandig om daar, er is geen druk, een week tussen te nemen. En in die week steeds te zeggen, Heer, ik heb deze keuze gemaakt. Ik denk dat het goed is, maar help mij. En ik wil het echt doen, ik doe het echt oog in oog met u. Dus niet motieven bloot en dan even een langere tijd nemen. Mag ook 2 weken, mag ook een maand. En dan Marleen en ik hebben verschillende bij je inspelen. Als we dat met onze kinderen deden, dan was ik meer dat ik dacht van, en toch weet ik het beste wat voor jou is, dat jij gewoon doet wat ik vind. En mijn vrouw zei meer, hij heeft een keuze, hij mag kiezen. Zijn je ouders ook verschillend hierin of niet? Ja. Wie heeft de wijsheid? Papa natuurlijk. Ja, wie dat heeft. Terecht. Verschrompelde dingen weggeven. Nou, ik denk dat het allemaal al wel gezegd hebben. En dat mag ook wel eens uit je. We moeten ook wel. Af en toe moet je echt prikkelen om uit je comfort. Het was voor Jezus niet comfortabel. Het was voor die man niet comfortabel. Hoezo zou het voor ons wel comfortabel zijn? 6. Ja. Waar leidt je keuze? Die thee moet. Leidt je keuze? Oh nee, toch wel. Leidt je keuze. Draagt het bij tot een eigen. We herhalen. Tot iets moois voor Jezus. En 7. Hebben we niet. Dan gaan we weer terug, denk ik, naar nummertje 5. Dan gaan we terug naar nummertje 5. Verschrompelde dingen uitgeven. En genezing ontvangen. Ook al ben je dat verschrompelde nog niet kwijt. Want dat zou wel heel snel zijn, dat kan. Maar die genezing komt wel omdat Jezus zegt, ja, ik heb iets tegen je te zeggen. Ik wil met je optrekken. En ik wil met jou deze wereld tot een betere wereld maken. En daarvoor ben ik ver gegaan. Daarvoor heb ik mijn leven gegeven. Hier, alsjeblieft, leven. Tot in eeuwigheid. Proef maar. Lekker. Heilzaam. Genezend. Deborah? Doe ik het weer? Zeg je naam. Hoe heet je? Zeg je? Esther, ja. Esther deelt hier de beker uit. Misschien is genezing wel iets, maar die zal dan misschien iets weer zeggen of niets bij zeggen. Neem rustig je tijd om ook rustig rond te lopen. Eerst nog naar buiten, dat kan ook. Dat is ook goed. En ik deelde dan in Jezus' naam brood uit. Wie is welkom? Wie is nou welkom hier? Ja, dat lijkt niet zo moeilijk. Iedereen die zijn hand echt uit wil steken aan Jezus Christus en genezing van hem wil ontvangen, die is hier van harte welkom. Kan er niks anders bij bedenken. Zullen we bidden en daarna beginnen jullie dan zo te lopen? En dan, ja. Wat u ons te bieden hebt, Heer Jezus, dat overstijgt echt onze stoutste verwachtingen en ook onze diepste pijn. We zijn eerlijk, willen hier met onze motieven, dat echt heel veel dingen ronduit niet de nobele motieven zijn, maar dat er naast iets moois, naast heilig vuur, ook altijd onheilig vuur is. Dat er issues zijn, dat er verschrompelde dingen zijn. En wat hebben we nodig dat u tegen ons zegt, alsjeblieft, hier is leven, hier is genezing, hier is brood. En uw opdracht is niet om het zelf te genezen, uw opdracht is iets, kom maar bij mij, luister naar mij en doe maar wat ik zeg. En dan zegt u nu tegen ons, neemt, eet van mij en gedenk en geloof nou maar echt dat dit brood en deze wijn een volkomen genezing, een volkomen verzoening zijn voor alles wat niet klopt. Help ons om het ook zo onze hand uit te strekken en help ons om het zo te aanvaarden en diep in ons te laten zakken. Heilige Geest, vul dit huis, zongen we. Heilige Geest, vul mijn hart, vul ons hart, vul ons leven. Niet met een goed gevoel, maar wel met genezing, met herstel, met verbondenheid aan Jezus Christus. Hoor ons, Vader, op deze dag. We zijn zo trots op uw zoon. Hoor ons, Vader, in de naam van die mooie, fantastische zoon, uw zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen. Welkom. Welkom. Ik vind het eigenlijk mooi als je je hand uitstrekt. Het hoeft natuurlijk niet, Dineke. Maar ik vind het eigenlijk mooi dat je je hand uitstrekt. Ja. Dat is verliefd. Amen. Leeft en ik met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven, opdat ik zijn licht aanschouw. Dit is al waar ik op bouw. Jezus leeft en ik met hem. Jezus leeft en ik met Jezus leeft, nu is de dood mij de toegang tot het leven. Troost en kracht in stervensnood zal de levende mij geven. Als ik stil hem toe vertrouw, onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen, laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Onze thank you. We zijn bijna aan het einde van de dienst gekomen. Ik zie dat de X-pointers inmiddels al terugkomen. Welkom erbij. Ik wil vandaag even beginnen met het bloemetje van wat we deze week aanbieden. We hebben iedere week dat we bloemen geven aan iemand uit de omgeving. En deze week willen we de bloemen geven aan Puk Bekkers. Zij is al jarenlang een fysiotherapeut hier in Meidrecht. Ze werkt op de Kroonstadlaan. En ze werkt samen onder andere met een groep mensen die de ziekte MS hebben. En ze doet dat geweldig. Niet alleen geeft ze persoonlijke oefeningen, is ze altijd positief, maar kan ze ook een luisterend oor bieden. En Mia, die heeft gevraagd, het is jou ook jouw fysiotherapeut, om het bloemendoel een keer aan haar te geven. Dus bij deze, mooi. Dan is er nog iets binnengekomen. Misschien heeft u het al wel in de krant zien staan. Afgelopen week stond het in het Witte Weekblad. En ik pak hem er even bij. Er is een heel mooi project gaande op dit moment in de Ronde Venen. Wat ook heel mooi aansluit, denk ik, bij de dienst van vandaag. Als we namelijk mooi met de natuur leren omgaan al vanaf dat we kind zijn, zullen we ook in de toekomst er mooi mee om blijven gaan. Er is een hele grote wens voor een natuurspeelplek in de Ronde Venen. Niet op één plek, maar op meerdere plekken. En aankomende week, het is in het Witte Weekblad op pagina 9, staat er een heel groot artikel over. Aankomende week zijn er meerdere bijeenkomsten. Zo is morgenavond er een bijeenkomst over een natuurspeeltuin in het Heidsmapark. Dat is in Timpaan de Baat aan de Kerkvaart in Meidrecht. Op donderdag is er een bijeenkomst, omdat ze ook een speeltuin, even kijken, in het speelwoud willen gaan maken. En er is ook dinsdagavond, daar gaat even deze brief over, willen ze ook een natuurspeelplek maken in de omgeving hier van de Gutto, de Vuut en de Kwikstaart. En de mensen die hier in de buurt wonen, die hebben een papier in de brievenbus gekregen. Het idee erachter is dat ze dus een natuurplek willen maken met natuurlijke materialen, dat kinderen en goed met de natuur om leren gaan, maar ook daar ook wel de gevaren van kunnen zien, van een hele stapel losse takken. Maar dat kinderen gewoon echt een speelplek hebben waar ze één kunnen zijn met de natuur. Er zijn een aantal mensen die dit willen gaan realiseren. En dinsdagavond is er een buurtbijeenkomst hier in de Fontein. Die begint om 8:00. En dan kun je meepraten of je er een voorstander van bent, of misschien juist een tegenstander, om welke reden dan ook. Maar wij willen graag als kerk willen wij in de maand september hiervoor gaan collecteren. En dat is dus een natuurspeelplek in de omgeving van de Grutto. Ik zal deze straks even achterleggen. Dan kun je hem ook bekijken. Of kijk even in het Witte Weekblad. En dan wordt dat het collectedoel in ieder geval van september. En als iemand naar de informatieavond wil, dan kan dat. Dan zijn we bijna aan het einde van de dienst gekomen. We zullen zometeen na de collecte nog een lied met elkaar zingen. En daarna is het tijd voor koffie. De collecte. Hij was net al even genoemd voor inloophuis Het Anker. Ze hebben zijn druk op zoek naar een plek die ze ook 's avonds kunnen gebruiken. Nou heb ik ook onlangs in de krant gelezen dat ze een plek op het oog hebben. De trekvogel, basisschool De Trekvogel, komt leeg te staan binnenkort. En ze willen ook na de zomer willen ze daar hun intrek gaan nemen 's avonds. Maar er is geld voor nodig. En voor dat goede doel gaan wij deze maand collecteren om hen te steunen, zodat ook het inloophuis Het Anker ook 's avonds een plek heeft waar men elkaar kan ontmoeten. Dus van harte bij jullie aanbevolen. Na de collecte mogen we nog de zegen ontvangen, of we zingen nog een lied, we mogen de zegen ontvangen en dan is het tijd voor koffie. draagt jou, zijn hand beschermt jou, waar je ook bent of zal gaan. Ontvang God zegen over je leven, vrede voor jou in zijn naam. God zegen voor jou. In de naam van Jezus, zijn vrede rust op jou. De Heilige Geest, in de naam van Jezus, vervult, beschermt en zegent jou. Een groot deel van ons heeft de gemeenschap van Jezus, wat hij zelf zegt, het is mijn lichaam, in zijn buik. Laten we zo leven met hem gewoon bij ons. Het is reëler, zonder of met wederkomst, maar als hij gewoon met ons leeft, zo, als we dat bedenken. Ja, dat is een realiteit die ons overstijgt, want echt zijn liefde en zijn nabijheid. En zijn verlangen om met jou en met mij een nieuwe wereld te bouwen. Is voor jou namens God en namens Heilige Geest voor ons allemaal. Amen. Is hoger dan uw naam. Wat is dieper dan uw liefde? Welke macht kan blijven staan in de volheid van uw licht? Wat is sterker dan uw woord? Wat is groter dan uw almacht? Wat was witter dan uw bloed? Waarmee alles is betaald? U bent mijn genezer, bent sterker dan de dood. Voor u is niets onmogelijk. Niets is hoger dan uw naam. Niets is dieper dan uw liefde. Geen macht kan blijven staan in de volheid van uw licht. U bent mij genezen. Ik geloof in u, Koning Jezus. U maakt alles weer nieuw. U bent het leven. U bent sterker. Aan het kruis, elke ziekte, elke smet, u droeg alles aan het kruis. Ons verleden, onze pijn, u droeg alles aan het kruis. En alles is volbracht. Elke zonde, elke last, u droeg alles aan het kruis. Elke ziekte,